Za nami dwa utwory. Friend of the Night z albumu Mr. Beast, rok 2006, a wcześniej Haunted by a Freak z albumu Happy Songs for Happy People. To z kolei rok 2003. W międzyczasie nie było jakichś szczególnych zmian w składzie. Jak będzie, to oczywiście wspomnę, bo będzie kolejna zmiana, ale to dopiero za czas jakiś. Natomiast jeśli chodzi o popularność zespołu, to właściwie zyskał on sobie takową już właściwie od początku istnienia. Oczywiście nie wszystkie płyty były na tym samym, najwyższym poziomie, ale jeśli chodzi o pozycje na listach przebojów, to one tak się wahały między, powiedzmy, 70 a 20 miejscem, 30. Nigdy to nie było jakoś super wysoko. Mówimy oczywiście o liście przebojów albumowych w Anglii, ale był to zespół, a właściwie nadal jest, chociaż teraz mówimy trochę o przeszłości, bardzo ceniony zarówno przez krytyków i fanów. Jesteśmy teraz w roku 2008, kiedy to ukazała się szósta płyta regularna, studyjna grupy Mogwai, zatytułowana The Hawk is Howling. We'll be right back. Za nami dwa utwory z albumu The Hawk is Howling, całkowicie instrumentalnej płyty zespołu Mogwai. Tytuły The Sun Smells Too Loud i Scotland's Shame. Na kolejne pełnowymiarowe wydawnictwo grupy Mogwai trzeba było czekać do roku 2011, kiedy to ukazał się album Hardcore Will Never Die, But You Will. Za chwilę fragment tej płyty. Chciałem dodać, że na przestrzeni lat zespół nagrywał też muzykę filmową, głównie do obrazów dokumentalnych, chociażby do filmu poświęconego wielkiej gwieździe piłki nożnej, czyli Zinedine'owi Zidane'owi, ale zdarzały się też płyty z muzyką do obrazów fabularnych, tak jak w przypadku filmu Darrena Aronofskiego The Fountain. Wracamy do płyty, o której już wspomniałem, czyli Hardcore Will Never Die, But You Will. Wysłuchaliśmy kolejno dwóch utworów grupy Mogwai. Najpierw Rano Pano z albumu Hardcore Will Never Die, But You Will, a później Remurdered z Rave Tapes. To był już rok 2014. I po tej płycie z zespołu odszedł gitarzysta John Cummings, ale na jego miejsce nikt się nie pojawił, czyli najogólniej rzecz biorąc, od tego momentu Mogwai stali się kwartetem. Jeśli chodzi o kompozycję, to komponują wszyscy członkowie zespołu od początku jego istnienia, z tym, że najbardziej twórczy pod tym względem są gitarzysta Stuart Braithwaite i basista Dominic Acheson. Przechodzimy teraz do płyty Every Country's Son, która ukazała się w roku 2017. Thank you. Wysłuchaliśmy dwóch fragmentów przedostatniego, jak do tej pory, albumu grupy Mogwai. Tytuł płyty Every Country's Son, tytuły utworów Culverin i Party in the Dark. Przechodzimy teraz do najnowszego albumu zespołu Mogwai, który ukazał się w lutym bieżącego roku i, co całkowicie niespodziewane, dotarł na sam szczyt brytyjskiej listy bestsellerów albumowych. Stuart Braithwaite skomentował to w ten sposób, że jest to sytuacja dla nich, dla muzyków grupy Mogwai, całkowicie surrealistyczna. No rzeczywiście, no nikt by chyba tego nie pomyślał wcześniej, nie wyobraził sobie, że coś takiego może się wydarzyć. Być może, tak domniemywam, jest to związane z pandemią, kiedy słuchamy może nieco innej muzyki, bardziej refleksyjnej, kto wie. Przechodzimy teraz już do kwestii muzycznej, jeśli chodzi o ten najnowszy album As the Love Continues. Oczywiście do tego albumu będziemy wracali wielokrotnie, być może już za tydzień, ale dziś na zakończenie audycji dwa z niego fragmenty. Drive the Nail i Ceiling Granny. Dodam jeszcze, że za tydzień w audycji GH Plus Extra będziemy słuchać innych nowości, chociaż być może wrócimy też na chwilę, chociaż do płyt Arab Strap i Mogwai. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Trójka. Program trzeci Polskiego